यूं ही नहीं रातों में रोता हूं तेरे याद में, यूं ही नहीं ख्वाबों में चाहता हूं तुझे, यूं ही नहीं रातों में रोता हूं तेरे याद में, यूं ही नहीं ख्वाबों में चाहता हूं तुझे। तेरा साथ जो मिल जाए तो लगे जन्नत है हासिल, अगर राह पे तेरे निशान मिले तो मिल जाए मंजिल। मेरी दुआ तू सुन ले जरा, मेरे खुदा तू है कहाँ। मेरी दुआ तू सुन ले जरा, मेरे साथ जो मिल जाए तो लगे जन्नत है हासिल, गर राह पे तेरे निशान मिले